lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Dziś spotkanie prezydenta z szefami klubów i kół parlamentarnych. Kto będzie, a kogo nie i dlaczego, opowie nasza reporterka. Wniosek o zajęcie się sprawą posła Ziobry skierował do Komisji Regulaminowej Sejmu marszałek Czerzasty. Bruce Springsteen dedykował nową piosenkę mieszkańcom Minneapolis i skrytykował działania administracji Trumpa w tym mieście. Prezydent zaprosił na dziś parlamentarzystów. Koalicja Obywatelska i Lewica na spotkanie nie idą. Wybierają się PSL, Polska 2050, PiS i przedstawiciele kół parlamentarnych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która spotkania będzie obserwowała. Agnieszko, dlaczego nie wszyscy wybierają się do prezydenta? Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że cel spotkania nie został określony i przypominają, że niedawno doszło przecież do spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Skoro pan prezydent spotkał się w ubiegłym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem i rozmawiali o wszystkich najważniejszych sprawach, to nie sądzimy, żeby były aż tak ważne sprawy, które by wymagały dodatkowych spotkań. Mówiła rzeczniczka KO Dorota Łaboda. Lewica od początku mówiła nie dzisiejszym rozmowom z prezydentem. Magdalena Biejat określa je jako polityczny blamaż, w którym jej partia na pewno udziału brać nie będzie. Pan prezydent ma również konkretne, wyznaczone przez nasze ustawodawstwo narzędzia. Jest nim m.in. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i jak najbardziej jesteśmy na nie otwarci, ale nie w atmosferze szantażu. Serię dzisiejszych spotkań zakończy rozmowa prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami PiS. Zaproszenie dostał cały klub. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Jest ruch marszałka Sejmu w sprawie diety i mandatu poselskiego Zbigniewa Ziobry, który uciekł na Węgry i nie uczestniczy w pracach parlamentu. Zgodnie z regulaminem kieruje do przewodniczącego Komisji Regulaminowej wniosek o zajęcie się tą sprawą, powiedział Włodzimierz Czerzasty. Komisja ma obowiązek zająć się moim wnioskiem i podjąć uchwałę bądź nie w sprawie zwrócenia posłowi uwagi, udzielenia posłowi upomnienia i udzielenia posłowi nagany. Gdy komisja zdecyduje, Zbigniew Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji, dodał marszałek Czerzasty. Bruce Springsteen dedykował nową piosenkę mieszkańcom Minneapolis i skrytykował działania administracji Donalda Trumpa w sprawie egzekwowania przepisów imigracyjnych. Utwór powstał po drugim śmiertelnym postrzeleniu przez federalnych agentów imigracyjnych w tym mieście. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Piosenka Springsteena nosi tytuł Ulica Minneapolis. Legendarny muzyk zadedykował ją mieszkańcom miasta oraz pamięci Alexa Pretiego i Rene Good, którzy zostali zastrzeleni przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych. W piosence Springsteen śpiewa o mieście w płomieniach, walczącym pod butami okupanta, określając funkcjonariuszy jako prywatną armię króla Trumpa. W innym fragmencie zwraca się bezpośrednio do miasta słowami: o Minneapolis, słyszę twój głos. Staniemy w obronie tej ziemi i obcych pośród nas. Rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson skomentowała, że administracja koncentruje się na deportacjach niebezpiecznych przestępców, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, a nie na, jak się wyraziła, nieistotnych piosenkach zawierających nieprecyzyjne informacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 29 stycznia to dzień walki z mobbingiem. O tym, kiedy zaczyna się mobbing, mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki Kasia Jarymek, fundatorka oraz prezeska Dobrej Fundacji. Jeżeli rzeczywiście osoba, która jest przedmiotem różnego rodzaju, nazwijmy to, uszczypliwości, trudnych sytuacji, zaczyna cierpieć, to należy się przyjrzeć temu właśnie w kontekście tego, czy ta relacja nie nosi znamion przemocy. Jeśli tak jest, to powinna się nam zapalić kontrolna lampka i powinniśmy zacząć reagować bardzo jednoznacznie. Dobra Fundacja ruszyła z pierwszą ogólnopolską kampanią społeczną pod hasłem Godność ma swoje imię. Jej celem jest walka z mobbingiem w miejscu pracy. A do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po 17 oraz po 20 w Klubie Trójki. Klimat. Najlepsza jakość powietrza jest nad morzem oraz w górach. W centrum kraju umiarkowana, na pozostałym obszarze Polski dobra. Tylko w Kaliszu i Krotoszynie jakość powietrza jest dostateczna. Prąd generują nam teraz głównie węgiel oraz gaz, łącznie ponad 80%. Resztę dostarczają elektrownie wiatrowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski wyrównał rekord Lionela Messiego. Wczorajszym golem na 1-1 w meczu FC Barcelona FC Kopenhaga pokonał bramkarza 40 klubu w Lidze Mistrzów. Barca wygrała 4-1. Do nieprawdopodobnej sytuacji doszło w meczu Benfiki Lizbona z Realem Madryt. Portugalczycy prowadzili 3-2, ostatnia akcja meczu, i potrzebują bramki, by wskoczyć na 24 pozycję w tabeli, ostatnią dającą prawo gry w barażach o fazę pucharową. José Mourinho nakazuje bramkarzowi Anatoliemu Trubinowi sprint w pole karne. Dwumetrowiec z Ukrainy po chwili dostaje piłkę na głowę i wyprowadza Benfikę na 4-2. Real wypada tym samym z ósemki i będzie grał w barażach, tak jak Inter Mediolan, Juventus czy PSG i wiele innych oczywiście. O ćwierćfinał na pewno zagrają Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting i Manchester, Manchester City i wspomniana Barca. Obywatele potrzebowali porażki Realu do awansu do czołowej ósemki fazy ligi Mistrzów. Jednocześnie wczoraj odbyło się 18 meczów. Czyste szaleństwo. A teraz tenis. Australian Open już bez Polaków. Ostatni z naszych z pola boju zszedł Jan Zieliński, który odpadł w półfinale debla. W tym turnieju grał z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem i trzeba przyznać, że to obiecująca współpraca. W meczu o finał przegrali z Australijczykami Kublerem i Polmansem w 3 setach. W Lidze Mistrzów Siatkarzy ważne zwycięstwo PGE Projektu Warszawa, który przed własną publicznością pokonał Montpellier 3-0. Kapitan Damian Wojtaszek. Jak chce się za bardzo, to nie wychodzi, więc najważniejsze w tym momencie jest to, że wróciliśmy na drogę, która pozwoliła nam wygrać spotkanie za 3 punkty. Bardzo ważne spotkanie w perspektywie sytuacji w grupie Ligi Mistrzów. To nam daje jakby duży bonus, taki, żeby być na drugiej pozycji. Okej, walczymy jeszcze z drużyną z Belgii, oczywiście z drużyną z Włoch, żeby jak najwięcej punktów złapać. Wygrała też Warta Zawiercie ze Sportingiem Lizbona bez straty seta. A siatkarki ŁKS-u przegrały z Dreznerem 0-3 w Lidze Mistrzyń. W Pucharze C w BKS Bielsko-Biała uległy Reale Thierry 0-3. Henryk Kristoffersen wygrał slalom w Schladming podczas Alpejskiego Pucharu Świata. To 5. zwycięstwo Norwega w tej miejscowości. 2. miejsce dla Atleli Magrata z Norwegii, 3. dla Clementa Noela z Francji. Czwartek szykuje się pochmurny i to tak całkowicie, od rana do wieczora i w całym kraju. Może też popadać śnieg, nie w całym kraju, ale miejscami, przede wszystkim na południu. Termometry pokażą dziś maksymalnie od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Pomorzu do 2 stopni Celsjusza miejscami na południu, konkretnie w okolicach Opola. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 9, jest 8 po 9. Czas się pożegnać na najbliższych kilka dni. Wracam w poniedziałek i będę tu czekał na Państwa. A teraz Justyna Grabasz. To dlatego tak wzdychasz, bo tak, długo nie będzie. Ja po prostu nie lubię się rozstawać z miłym państwem. No to do usłyszenia za tydzień z Robertem, ale ja tutaj będę jakby co do 11, więc myślę, że będzie bardzo To ja lecę, there he goes. Dobrego dnia. Robert już nam zdradził tytuł pierwszej piosenki. Dzień dobry, dzień dobry. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Thank you. There she goes, there she goes again. Całkiem dobrze pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam ten utwór, a było to podczas oglądania filmu Nie wierzcie bliźniaczkom z 98 roku, w którym piosenka There she goes się pojawia. Swoją drogą polecam film bardzo, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Dzisiaj w ogóle zamierzam porozmawiać z Państwem o filmach, właściwie o filmowych kontynuacjach, tych udanych i tych mniej, ale poza tym przed nami także sporo innych ciekawych tematów. W Informatorze Ekonomicznym dzisiaj słów kilka o samochodach, a dokładniej o samochodowych ubezpieczeniach. W Pikniku Naukowym natomiast bardzo ciekawy temat algorytmów, treści tworzonych przez sztuczną inteligencję i tego, jak wpływają one na nasz mózg i postrzeganie rzeczywistości. Jeśli chcą się Państwo podzielić jakąś refleksją na ten temat, no to śmiało. dobregodnia@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Jest też numer telefonu 22 i 7 trójek, a to nasza piosenka dnia. Is what I know. Step into my secret garden. It's not impossible to bloom and grow, 'cause everyone deserves their flowers. I'll only do it if I wanna. Got you hot under the collar. You're like burning up my aura. Pleasure's just around the corner. I could get used to this. Tonight I'll satisfy my every motive. I could get used to this. 'Cause you're the one I wanna be alone with. Thought that you knew when it feels right. Let me show you what feels nice. Let's stay here for infinity. Pebble, silhouette, beam of synergy. I could get used to this. Yeah, I could get used to this. Don't you think it's about that time? A moment and seek delight. Baby, tell me what's on your mind, what you need. Don't have to whisper our fantasies. Baby, ask and you shall receive. You just have to ask nicely. Muzyka ma w sobie dużo blasku, takiego trochę cekinowego blasku. Jest to absolutnie komplement. I Could Get Used to This, pierwszy singiel z nadchodzącej płyty Jessie Ware, z płyty, która będzie łączyła, jak to w przypadku Jessie Ware bywa, soul, disco i pop, i tworzyła z tego miksu bardzo ładną całość.

not like the rest, no, 'cause I won't love to be right. Stay with you, darling, all night. Superwoman, bring your on the run, bring your by yourself. Why is someone else? Autopromocja Polskiego Radia. Ludowe inspiracje w muzyce są ci bliskie i do tego wydajesz płyty?

przypomnę, że żeby ubezpieczyć siebie tak naprawdę, ale użyjmy tego kolokwializmu, ubezpieczyć pojazd, on nie musi być zarejestrowany. My już do Wydziału Komunikacji, czy do organu rejestrującego, tak to się nazywa, powinniśmy pójść z dowodem ubezpieczenia. I o tym trzeba pamiętać, bo to jest nasza odpowiedzialność finansowa. No, tak jak pani redaktor wspomniała, OC chroni nas tak naprawdę, żebyśmy nie musieli płacić z własnej kieszeni. I o tym chyba najczęściej zapominają ci, którzy tej polisy nie kupują. Nowe w dniu rejestracji najpóźniej, a co z używanym pojazdem? No właśnie, tutaj mamy też różne opcje, bo jeśli ten używany nie ma OC, no tak się zdarza, to oczywiście ta sama zasada. Najpóźniej w dniu, inaczej, w momencie, kiedy to auto na nas przechodzi, zmiana własności, powinniśmy już być ubezpieczeni co do tego pojazdu. Uwaga, zbywca ma obowiązek udzielenia nabywcy w przypadku tego używanego pojazdu informacji na temat ubezpieczenia, ale tutaj od razu porada, myślę, dla słuchaczy. Nie dowierzajcie państwo na słowo. Albo sprawdźcie na ufg.pl, można z telefonu komórkowego, posługując się numerem rejestracyjnym pojazdu, czy i gdzie jest ta polisa. Wyskoczy nam numer polisy i wyskoczy nam nazwa zakładu. Albo domagajcie się wręczenia jakichkolwiek innych informacji, bo tak naprawdę odpowiadacie wtedy z własnej kieszeni. To jest ta pierwsza opcja. A druga opcja? Kupujemy, na przykład kupuję od pani redaktor pojazd, jest polisa na panią. Tu ważna zasada. Ta polisa na mnie przechodzi oczywiście w tym sensie, że ja mogę z niej korzystać, ale uwaga, nie odnawia się później automatycznie. Czyli ja mam do wyboru dwie opcje. Albo jeżdżę do końca tego okresu, na który została wystawiona, na panią i muszę sam zadbać o to, żeby zawrzeć nową przed końcem, tak żeby nie było ani jednego dnia przerwy, bo to jest bardzo istotne. Albo mogę wypowiedzieć tę umowę i zawrzeć sobie gdzie indziej. To są te dwie opcje, trzeba o tym pamiętać. Ja myślę, że media, internet, porównywarki są pełne naprawdę dobrych artykułów i treści, ale też mamy agentów ubezpieczeniowych, mamy strony ubezpieczycieli. Wystarczy się zainteresować, no po to, żeby potem się nie tłumaczyć. Ja nie wiedziałem, że w ogóle jest taki obowiązek. To były obowiązki osoby, która kupuje auto, a czy obowiązki ma też osoba, która sprzedaje samochód? A to podsumujmy to, bo zarówno jedna i druga strona tej transakcji, czy w ogóle zbycia, nabycia pojazdu, obydwie strony mają obowiązki. Zbywca powinien powiadomić organ rejestrowy, że zbył ten samochód. Po co? Po to, żeby informacja o tym znalazła się w rejestrze państwowym, który... Brzmi poważnie, ale myślę, że wszyscy słuchacze kojarzą nazwę CEPiK. Tak naprawdę Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna Ewidencja Kierowców, bo tam powinna ta informacja się znaleźć. No chociażby po to, żebyśmy nie odpowiadali, co się później dzieje z tym samochodem. Wypadek, mandat, przekroczenie prędkości i tak dalej, i tak dalej. Zadbajmy o to, nie mamy tego pojazdu, nie jesteśmy właścicielem. Oczywiście, o swój spokój. Mało tego, powinniśmy również powiadomić ubezpieczyciela. No bo nie mam tego pojazdu. Więc drogi ubezpieczycielu, róbcie z tym, co uważacie. Zgłaszam wam, że nie jestem właścicielem. Co musi zrobić nabywca? Oczywiście ma obowiązek rejestracji tego pojazdu na siebie w ciągu 30 dni. No i też powinien odezwać się do ubezpieczyciela i pamiętać o tym. Tu jest kluczowa jedna informacja. Kiedy kończy się moja polisa, ta polisa do tego pojazdu, jeśli ona jest, a jeśli nie ma, no to przypominam, dzień przeniesienia własności to jest ten dzień, kiedy powinniśmy ubezpieczyć siebie jako posiadacza. Nawet jeśli samochód stoi w garażu nieużywany, ale jest zarejestrowany, to musimy mieć dla niego ubezpieczenie OC przez cały czas. Dotyczy to także pojazdów niesprawnych technicznie. A co z samochodami zabytkowymi? Bo to jest podobno taki ciekawy wyjątek. Tak, jest ciekawa kategoria. Pojazdy historyczne, w tym zabytkowe. Tutaj pamiętajmy o tym, 40 lat od daty pierwszej rejestracji albo od daty produkcji, plus wszystkie pojazdy zabytkowe, czyli te na żółtych tablicach. Oczywiście tam z orzeczeniem rzeczoznawcy i tak dalej, jest sporo, całkiem spore grono osób, które takimi pojazdami się porusza. Pamiętajmy, zasada generalna jest taka. Te pojazdy muszą mieć OC, jeśli wyjeżdżają na drogę, jeśli są wprowadzane do ruchu. Ale jeśli taki pojazd na przykład ulegnie samozapłonowi, nie mamy tego ubezpieczenia, odpowiadamy za wszystkie szkody, które może wyrządzić. W związku z tym, ja powiem trochę przekornie, jeśli średnia cena ubezpieczenia OC w Polsce to jest teraz koło, powiedzmy, 700 zł, to naprawdę warto ubezpieczyć siebie na cały rok i mieć po prostu święty spokój, bo chyba ten kolokwializm najlepiej obrazuje, po co jest tak naprawdę OC. No i jeszcze jeden temat. Co jeśli dojdzie do stłuczki? Mamy ubezpieczenie. Wiem, że od niedawna i to coraz lepiej się sprawdza, ta M-stłuczka, czyli stłuczka w M-obywatelu. Tak, nikomu tego nie życzymy. Nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji. Dlatego na koniec zostawiłam. Tak, oczywiście, że tak. Przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki i nas, czyli fundusz. Oczywiście we współpracy z całym rynkiem ubezpieczeniowym. Tu też pozdrowienia dla koleżeństwa z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ponad 10 tysięcy zgłoszeń mamy już teraz w M-stłuczce. Usługa dostępna w M-obywatelu. Pamiętajmy o tym, żeby sobie zaktualizować wersję M-obywatela. Bardzo proste, bardzo szybkie, średni czas wypełniania tego wszystkiego, co jest ograniczone siłą rzeczy, bo jest zaczytywana informacja o nas, o pojazdach, są zaczytywane z rejestrów państwowych. To jest kilka czy kilkanaście minut. Ogromna wygoda, nie potrzeba papieru i uwaga, jeszcze jeden z mitów obalę przy okazji, nie, policja nie otrzymuje informacji o tym zdarzeniu. To jest między poszkodowanym sprawcą a ubezpieczycielem. W związku z tym tutaj nie ma dostępu do tego, więc nie ma strachu, że nagle coś będzie się działo finansowego. A przypomnę, że wezwanie policji, do czego policja oczywiście zniechęca, jeśli nie ma ofiar w ludziach, wezwanie policji na miejsce, no to zaczynamy rozmowę pewnie od 10 punktów i około 1000 zł w górę. Więc... To po pierwsze, poza tym czas się też traci, bo czeka się na policję, więc jeśli nie ma wątpliwości, jeśli nikt nie jest poszkodowany, to warto z tej M-stłuczki korzystać. Damian Ziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. To ja również dziękuję. Mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Back at me, I see right through your skin.

No i co to będzie? Druga część filmu Dirty Dancing. Podobno usłyszymy w nim kultowe piosenki z pierwszych części, ale czy to będzie Time of My Life, to się jeszcze okaże. Akcja nowego filmu przeniesie widzów do końca lat 90., a Baby, którą niezmiennie będzie grała Jennifer Grey, ponownie pojawi się w resorcie Kellermans, czyli miejscu, w którym wszystko się zaczęło. Ja wiem, że był już Dirty Dancing 2, ale ta historia nie będzie powiązana z tą niekoniecznie udaną kontynuacją. Prace nad sequelem już ruszyły. Na razie jeszcze nie ujawniono daty ani szczegółów na temat obsady. Oprócz informacji na temat właśnie Jennifer Grey, która będzie także producentką wykonawczą filmu, no to czekamy, zobaczymy, czy ta kontynuacja przyniesie ze sobą coś dobrego. Co państwo o tym sądzą? Czy warto takie historie w ogóle kontynuować, czy raczej nie? Czy czekają państwo na Dirty Dancing 2? No i właśnie, jakie filmowe kontynuacje najchętniej by państwo zobaczyli? 22 i 7 trójek, to jest nasz numer telefonu, można do nas dzwonić i się podzielić swoją refleksją, albo napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Tak bliski do krwi, gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płowiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie siedem lat. Lepiej nie mów mi nic. Czy to złość, czy zmęczenie? Winne są twoich krzywd. Pytasz mnie, gdzie jest wyłom. Wyłom jest w każdym z nas. Zgasły iskry po widok. Obiecuję, obiecuję, obiecuję. I tak powiejesz w słońcu na krawędziach. Tracisz kształt. Nic nie płonie. Piosenka, która pięknie sobie radzi na naszej liście przebojów, a wieść niesie, że jutro zespół Metro wypuści w świat kolejny utwór. Ja się nie mogę doczekać i już wiem, że ta piosenka wybrzmi jutro w audycji Nowe w Piątek. Zachęcam do słuchania. Zachęcam też do zaglądania na nasze media społecznościowe i na stronę Trójki. Tam między innymi zapis live sesji Alice Merton, która pojawiła się 18 stycznia w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrała piękny mini koncert. A oto jego mały fragment. And last but not least, for this gentleman in the back, no roots. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and